Artua Schnitzler. Prens Tiyatro'da. Seslendiren Akın Altan. Florian Wendelmayer, dudaklarının arasında tuttuğu flütüyle orkestradaki yerinde oturmuştu. Tam o anda, değneğiyle iki kez önündeki ayaklı tahtaya vurmuş olan orkestra şefine dikkatle bakıyordu. Tüm tiyatro salonu sessizleşmişti. Uvertür başladı. Florian Wendelmayer, 17 yıldır her gün yaptığı gibi flütünü üfledi. Artık nota kağıdına bakmıyordu. Yüzlerce kez aynı parçayı çalmamışlar mıydı? Her şeyi ezbere biliyordu. Tümüyle mekanik bir şekilde kendi payına düşen bölümü çalıyordu. Gerçekte çaldığını dinlemiyordu bile. 17 yıldır orada, aynı iskemlede, aynı nota tahtasının önünde oturuyordu. Şimdiye dek 3 meslektaşı yanında oturup çalmıştı. Biri ölmüş, öbür ikisi başka tiyatrolarda iş bulmuşlardı. Şimdi yanında, orkestradaki işinin dışında özel dersler de veren genç bir adam oturuyordu. Florian kendi özel derslerinden olmuştu. Uvertür sırasında bunu hatırladı ve yeni bir ders olanağı bulmak için haftalık gazeteye yeniden ilan vermek konusunda enine boyuna düşündü. Sonra flütün susacağı an geldi. 42 mezur boyunca susmak zorundaydı. Florian'ın gözleri orkestranın durduğu sahnenin ön tarafına aşıp güzel, aydınlık dolu salona baktılar. Seyircilerin çoğunu tanıyordu. Şehir büyük değildi ve tiyatroya gelenler hep aynı kimselerdi. Salonu boydan boya kat eden hafif bir dalgalanma oldu ve tüm gözler prensin o an yaverinin yanında belirdiği saray locasına çevrildi. Prens, koltuğunu, sahneyi daha iyi görmesini sağlayacak şekilde döndürdü. Bunu özellikle çok yavaş, neredeyse duyulmayacak bir düzeyde yaptı. Her zaman çok saygılıydı. 42 mezur bitmişti. Flütler yeniden çalmaya başladılar. Uvertürün bitiş bölümü geldi. Enstrümanlar hep bir arada, çok yüksek ve gürültülü bir şekilde çalıyorlardı. Sonunda trompet vuruşlarının eşlik ettiği 3 akort geldi ve perde açıldı. İlk oynanışını Florian'ın 10 yıl önce izlediği eski bir komedi sahneleniyordu. Müzisyenlerin çoğu dışarı akın etti. Ilık bir bahar akşamıydı. Böyle zamanlarda tiyatronun arkasında gezinme ve yeşile boyalı bankta oturma alışkanlığını edinmişlerdi. Çene çalıp sigara içerlerdi. Ama Florian, tiyatrodaki yerinde oturmaya devam etti. Dışarı çıkıp da ne yapacaktı? Birkaç dakikayı için değmezdi. Can sıkıcı ve gereksiz bir şey olurdu bu. Flütünü önüne, nota tahtasının üstüne koydu ve sahneye baktı. Evet, işte o eski oyun. İnsanların gülmesi ona garip geliyordu. Her zaman aynı şakalar yapılır, her zaman alkışlanır, gülünür, eğlenilirdi. Florian oyunun bitmesini istiyordu. O zaman karşıdaki lokantaya gidip birasını içer ve evine gidip yatabilirdi. Alabildiğine yorgundu. Kendini yaşlı hissediyordu. Ne kadar zamandır, kaç yıldır burada oturuyordu? Her şeyin bir zamanlar başka olduğunu neredeyse hatırlamıyordu. Ama bir zamanlar nasıl da başka bir insandı. Şarkılar, senfoniler bestelemişti. Hatta şarkıları 15-20 yıl önce bazı konserlerde söylenmişti. Şimdi onun için artık melodiler yoktu. Müziğe duyduğu sevgi zamanla sönüp gitmişti. Her şey onun için artık gürültü patırtı demekti. İnsanları çeken tüm o keman ve flüt sesleri dayanılmaz şeylerdi. Ama flüt çalmaya devam etmek zorundaydı. Geçimini böyle sağlıyordu. Eskiden sanatını nasıl da severdi. Gittiği okulları bitirmemiş, üniversiteye gitmemişti. Saatlerce ormanlarda dolaşmıştı. İçinde melodiler çağlar, o da yalnızca dinlerdi. Duyduklarının yalnızca küçük bir bölümünü eline kalemi alıp notaya dökerdi. Tüm bu zenginliği yazıp kayda geçirmek olanak dışıydı. Rüzgarın esişi, ağaçların hışırdayışı, kuru yaprakları çıtırdatan adımları müziğe dönüşüyordu. Tüm bunlar artık çok gerilerde kalmıştı. Tüm bunların kaybolmasından duyduğu acı da. Şimdi flütünü çalıyor ve görevini yerine getiriyordu. Hayatı sakin ve yoksul bir biçimde akıp gidiyordu. Tüm salon güldü. Florian da güldü. Yüzüncü kez aynı aptalca esprilere gülüyordu. Perdenin sonuna fazla kalmamıştı. Alçak orkestra kapısı açıldı ve müzisyenler yeniden göründü. Dimdik tuttuğu başıyla yerine doğru ilerleyen kısa konturbasçının dışında herkes kirişe çarpmamak için eğilmişti. Orkestra şefi de içeri girdi, yüksek iskemlesine oturdu ve perde indiğinde hemen müziğe başlama işareti vermek için değneğini eline aldı. Perde, coşkulu alkışlar arasında indi. Orkestra anında çalmaya koyuldu. Salondaki gülme ve konuşma sesleri müziğe karışıyordu. Bugün çok gürültü vardı. Ya da en azından Florian Wendelmeyer'e öyle geliyordu. İçerisi her zamankinden de sıcaktı. Flütüyle bir sesi uzatmak zorunda kaldığında biraz gözleri karardı. Yeniden başladı. Ne tuhaf. Elleri ne kadar da ağırlaşmıştı. Üflemeye devam etti. Yeniden gözleri karardı. Salonun içi daha da karanlık olmuştu. Her şey sallanıyor gibiydi. Işıklar söndü. Flüt, Florian'ın elinden düştü. Bu ne gürültüydü? Salon çöküyordu. Florian ayağa kalkmak, kendini kurtarmak istedi. Artık hiçbir şey görmüyordu. Ayakları ağırlaşmışlardı. Kıpırdayamıyordu. O an koltuğundan yuvarlanıp nota tahtasının önüne düştü. Koltuk geriye devrilip boğuk bir ses çıkardı. Müzisyenler yüzlerini o yöne çevirdiler. Florian'ın komşusu korkuyla ayağa fırladı. Seyirciler fark edilir bir huzursuzluk içindeydiler. Yerlerinden kalkmışlardı. Prens, locasının parmaklığı üstünden eğildi ama alnında ter damlaları birikmiş olan orkestra şefi, değneğini bir kez kaldırıp indirdi ve oldukça yüksek bir sesle ''Çalmaya devam!'' dedi. İnsanlar ''Ne var, ne oldu?'' diye soruyorlardı. Müdire sahneden geçip orkestra kapısından dışarı fırladı. Artık olay biliniyordu. Flütçülerden biri rahatsızlanmıştı. Orkestra şefi hala değneğini sallıyordu. Ama kimsenin artık çaldığı yoktu. Herkesin bakışları orkestra kapısına çevrilmişti. İki görevli orada belirdi ve trompetçilerle tromboncuların arasından geçip Florian Wendelmeyer'in yattığı yere doğru ilerlediler. Onu kaldırdılar. Gözleri yarı açıktı. Alt dudağı aşağı sarkmıştı. Görevliler flütçüyü kollarından tutup omuzlarına yasladılar ve sırtını arkadan kavrayıp çekerek dışarı çıkardılar. Salondan bakanlar kendi başına yürüdüğünü sanabilirlerdi. Seyirciler arasında ''Ne oluyor? Ne var?'' fısıltıları duyuluyordu. ''Hiçbir şey yok. Hayır, hayır. Gerçekten hiçbir şey yok. Bir müzisyen rahatsızlanmış. Ama kendi başına yürüyebiliyor.'' Orkestra kapısı kapanır kapanmaz, orkestra şefi ayaklı tahtasına iki kez vurdu ve müzik çalmaya başladı. Öbür flütçü Florian'ın iskemlesini kaldırdı ve meslektaşının flütünü üstüne koydu. Ama seyirciler hala yatışmak istemiyorlardı. Orkestra kapısının arkasında müdire duruyordu. ''Tam da bugün!'' diye haykırdı. ''Tam da Prens Hazretleri'nin burada olduğu gün bu kargaşalık. Kendisi yürüyerek çıkamaz mıydı sanki?'' İki görevli, öbür ucu caddeye açılan dar koridorda flütçüyü yere bıraktılar ve sakin bir şekilde başında ayakta durdular. ''Adama inme indi,'' dedi biri. Müdire, ölmekte olan Florian'ı inceliyordu. Seyircilerin mırıldanışları buraya kadar geliyordu. Bu noktada birkaç erkek seyirci de geldi Sorular sorup endişeli bir biçimde bilgi aldılar. Aman, dedi müdire. Hiçbir şey yok. Çok rica ederim. Daha fazla rahatsız olmayayım. Gerçekten, hiçbir şey yok. Gözlerini açtı bile. Gerekli olan her şey yapıldı. Doktora haber verildi mi? Mula almaya gitti, dedi görevlilerden biri. Bu noktada caddedeki insanlar da içeri girdiler. Müdire çaresizlik içinde kalmıştı. Çok rica ederim. Ortalığı telaşa vermeyin. Hiçbir şey olmadı ki. Baylar ve bayanlardan uzaklaşmalarını rica ederim. Doktor da nerede kaldı acaba? Tam o sırada doktor geldi. İnsanlar ona yer açtılar. Bu da ne demek oluyor? Dedi doktor. Hasta birisi yere bırakılmaz ki. İnanılır gibi değil. Çabuk sedye getirin. Sedye getirin, diye tekrarladı müdire. Doktor, flütçüye doğru eğilip nabzını tuttu. Koridor tümüyle sessizdi ve salondan sürekli olarak boğuk bir mırıldanma geliyordu. Lütfen biraz ışık, dedi doktor. Hiçbir şey göremiyorum. Bir adam duvardan küçük bir gaz lambası aldı. Florian Wendelmayer'ın yüzüne cılız bir ışık düştü. Doktor, nabzını hala tutarken yüzünü dikkatle inceliyordu. Adam gerçekten de ölmüş, diye bağırdı. Herkes korkuyla orada dururken bir uşak içeri girdi. Prens Hazretleri hastalanan müzisyenin durumu hakkında bilgi almak istediklerini belirttiler, dedi. Prens Hazretlerine en derin teşekkürlerimi sunmanızı rica ederim, diye yanıtladı müdire biraz kısık bir sesle. Müzisyen şimdi daha iyi. Uşak uzaklaştı. Müdire, herkese durumla yakından ilgilendikleri için teşekkür etti ve zaten yeterince sıkıntılı olan dar koridordan uzaklaşılmasını çok nazik bir biçimde rica etti. Salondan gelmiş olan erkek seyirciler duygulanmışlardı. Şimdi yeniden neşeli bir oyun için tiyatroya dönmek zorunda olmaları ne kadar tuhaftı. Bu zorunluluk, hayatın ne kadar tuhaf ve çelişkilerle dolu bir şey olduğunu bir kez daha kanıtlıyordu. Yavaşça uzaklaştılar. Caddeye açılan kapı fazla açık duruyordu. Koridordaki huzursuzluk ve hareketi fark eden, dolaşmaya çıkmış insanlar kapının önünde biriktiler. Bahar akşamının yumuşak havası içeri doluyordu. Müdire çevresinde duran seyircilere, ''Olanların salonda öğrenilmesine gerek yok, değil mi?'' diye sordu. Hayır, hayır. Hiçbir şey söylemeyeceklerdi. ''Yakınları var mıydı?'' diye sordu doktor. ''Hayır,'' diye yanıtladı müdire. ''Ölen Wendelmayer canım.'' ''Sahi, Wendelmayer,'' dedi doktor tümüyle rahatlamış bir ifadeyle. ''Sanki Wendelmayer gibi insanlar rahatça ölebilir. Zararı yok.'' demek istiyordu. Ayağa kalktı. Gaz lambasını yeniden duvara astı. İki görevli gelmişlerdi. Dışarıda sedye hazırdı. Ölüyü üstüne koymak için kaldırdılar. Tiyatronun içi daha da sessizleşmişti. Müzik çalıyordu. Seyirciler ikinci perdeyi bekliyorlardı. Ölüyü görmüş olan baylar hazırlıklı ve ağırbaşlıydılar. Kendilerine müzisyenin durumu sorulduğunda ölçülü ve yatıştırıcı bir şekilde karşılık veriyorlardı. Tam prensin locasının kapısının açılıp bir uşak içeri girerken perde kalktı. Prens uşağa doğru döndü. ''Müzisyen iyi durumda, Prens Hazretleri,'' dedi uşak. Prens yeniden aşağı, içlerinden birkaç kafanın kendisine doğru çevrildiği seyircilere doğru baktı. Bu çevrilişte bir soru okur gibi oldu ve dostça başını sallayarak karşılık verdi. Sadık halkına rahatlatıcı bir gülümsemeyle, flütçünün tümüyle iyi olduğunu bildirdi. Son.